سورة الأعراف درس نمبر 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض فساد مكوي فزمككي بعد إصلاحها فستو إصلاح دينا ودغوه را مدد كي دي الله لرا خوفاً فيرا وطمعاً أو پوميت سرا إن رحمة الله يكيناً رحمة الله تعالى قريب من المحسنين نزده ده دنیکی کون کو سرا نزده ده ده احسان کون کو سرا سنگا چمخ کی قولاً پا دعا کی ده زیادی قولو نمنا اشوا چی پا دعا کی بعضی خلق زیادی کئی او اللہ تبارک و تعالی زیادی کون کی نخوا خی نو التا من رالا او د ټولو نغړ زیاتې په دعا کې دا دی چې د الله تبارک وتعالى نسنګ دعا غوښتل دی هغه د بل چانه غوښتې شي نو دا د ټولو نغړ زیاتې دی بیا د دین علاوه چې کم زیاتې په دعا کې دی چې شریعت تاغه اجازه نه ورکي او ته هغه دعا کوي نو دا هغه دوانه اومن راغلی دا چې داسې مکوي او یا هغه دعاګانې چې لکه څنګه آیات کې ذکر وشو چې تاسو الله را مدد کوي نو په یاره او په پټه باندې الله را مدد کوي چې تا کې یاره په زړه کې پرته ای د الله نه او الله را مدد کوي چې پټ اوازونه او پټې دعاګانې وته کوي نو هسې نه چې زیاتې وکړي چغې شورو کې نو په چغو باندې ته زیاتې ووایې چې زیاتې کوونکي الله تعالی نه خوښوي نو څنګه چې په دغه آیات کې قولاً په دعا کې د زیاتې کولو نه منع راغله نو دلته اوس په دې آیات کې ولا تفسدوا فی الارض فعلاً په ځمکه کې د فساد کولو نه منع راغله څنګه چې هلته وینا د زیاتې دپاره منع وه نو دلته عملاً یو کار کول پس مکه کې د فساد دا غینه چې کم نه من رااله او پس مکه کې د ټولو نه غټ اول فساد د الله سره شریک ګرځول الله تبارک وتعالى وحده لا شریک ته هغه کارساز مشکل کوزا مشکل کوشا حاجت پورا کون کې د ارچا په حال باندې خبردار او دارنګي د الله تبارک وتعالى د قدرت او د صفت غونې د بلچا صفت او قدرت نشي کېده نو چې څوک دا صفتونه او دا قدرتونه چې د الله تبارک وتعالى د شان سره دی غبل چاله ثابتې دا د ټولو نغټ فساد د پسمګه کې دارنګي الله تبارک وتعالى کتاب را لېګلې دی الله تعالی پیغمبر را لېګلې دی او د کتاب او د پیغمبر په ذریعه سره تاسو ته دنیا کې د فساد نه د بچاو لار خودلی شوې ده نو چې کله تاسو ته د فساد نه د بچاو لار خودلی شوې ده نو بیا سلا سره د غنی غلار نه چې تاسو ته خودلی شوې ده بیا د فساد لارې لټوي اهم طور انسانانو ته وګوره الله تبارک وتعالى چې کم د اصلاح او درو غوالی د پاره په دنیا کې کم قوانین را لېګلې دي کچري دغه قوانینو باندې عمل وشي دنیا به د فساد نه دی او بل سره د مشکلاتو نه دی او بل سره د جنگ جګړې نه دی او بل سره د تکلیف کو د غرزېدو نه د هر سیز نه به انسان بچي منګه مصیبت دا دی چې اول سوچ نه کو تاسو په خپل کلی کې وګورئ چې کم یو سړی ټوپک راواخلي او تماچه راواخلي او په توتو او په میمه باندې یو سړی باندې ډز وکي هغه ډز چې دی وکي د دې ډز نه پس د حکومت په کور کې دی غل شو د الله په نیز باندې دی غل شو او د معاشري په نسبانه د خلکو د خپلوانو د غي د ټولو غل شو. د په یو ډز باندې څو ځله ځان غل کو، درې ځله د چې کم دی ځان غل کو. یو دا چې حکومت ته غل دی، بل دا چې د غي خپلوانو ته غل دی، او د ټولو نه غټ غل الله تبارک وتعالى ته غل دی. په یو معمولی سوچ او فکر باندې اوس په دې سوچونو او فکرونو کوي، کلی به راجمع کوي او دا رنګ مشران به راجمع کوي او سوالونه به کوي او غیله به ځي په خپو به پریوزي او لور دله در کوم، خور دله در کوم، په سوره کې مالونه دله در کوم، لکونه روپۍ دله در کوم. هغې ته بیا تر هغه وخت کې بیا پته ورته نه لګي چې اوس دې ټایم کې زه چې کم دی نو سو راجزه شوم. خو اول کې په تو تو په میمې کې ځان عجزه نه حسابوي او سینه به بوډ کړي د مسلمان دپاره چې دا تا ماته خبره وکړه، دا ته ماته د خبرې کولې، نو دا غي خبرې کولو نه کم ځای ته خبره ورسېده او بیا ذلیل شوي او بیا غي ته سوالونه مینتونه کوي او بیا هم د میدان کې د صلح دپاره خلک راجمع کیږي. هغه خبره بیا هم هک مرګونه پکې شوي، بیا په صلح باندې یو ځای کوي خلک. نو دا غي نه مخکې موږ سوچ نه کوو چې الله خو د اصلاح دپاره موږ ته قوانین را لېږلي وو، په هغه قوانینو باندې ما سوچ ولې ونه کوو چې ما سوچ کړی وي. الله دې زموږ د ټولو سوچ نصیب کړي. او که په دې کې پښتانه چې کم دی ډېر زیات کمزوري دي چې همیشه همیشه د پاره یو بل پسې ټوپکې او تماچې او چړې او چاکوان راخلي او یو بل وجني، یو تحصیل کې تاسو ولټوئ د میاشتې چې کم دی په سوونو مرګونه زموږ په پاکستان کې په یو تحصیل کې کیږي، او د زلې په سطح او د ډویژن په سطح په زرګونو مرګونه چې کم دی کیږي او ټول بې ګناه مرګونه کیږي. او بیا د هغې په اخیری انجام د دې انسان هغه د هغې نه زیات چې په کمانې مرګ کړي لغونې صبر یې کړی وي، نو دا لږ صبر په وجه باندې دومره ذلیله شي چې بیا ورته هغه ذلیلتوب د هغې صبر کول نه زیات ګران پریوزي. نو ولې الله پاک زای دې اصلاح پیدا کړی دی، ته پکې فساد ولې جوړای؟ دا رنگ نور فسادونه واخلا، پر دې لور خور پسې تلل، د چا دیوال ماتول، د چا ګټ ماتول، د چا نه غلا کول، د چا سره ظلم او زیاته کول، دا ټول خبرې چې کم دی پدې کې راځي. الله تبارک وتعالى خو کتابونه را لېګلیو، الله خو پیغمبران را لېګلیو، الله خو پس مکه کتاب د پاره د حلال او سمره طریقې او سمره لارې دلای جایز کړی وي، تا غټول پرې خودی دی او د فساد طرف ته لړی. نو ولې کای فساد ودوه رمضت کای دی الله لرا خوفن پیرا وتمان او په امید سره. د الله تبارک وتعالى رمضت کول دا چې خوف داغه د سزا نه ویریګه، او تما څه مطلب؟ تمه ده چې د اجر او ثواب کم الله تبارک وتعالى د سره په کم عمل باندې وعده کړی ده هغه عمل خپل کړه، نو د اجر او ثواب امید دی وساته. خوف وساته چې الله به ماله د دې سزا راکوي د دې جرم، او امید وساته چې ما کله د الله تبارک وتعالى د دین احکام جاری کړو الله تبارک وتعالى به مال په دې ایمان دی ثواب راکوي، نو امیدونه ته ساته. او دا رنګي یره د الله تبارک وتعالى نه د خدای توب یره څنګه ده چې د الله تبارک وتعالى نه یره ده چې الله تبارک وتعالى کچری ز خلاف کوم، نو الله تبارک وتعالى په دې قادر دی چې دنیا کې هم مال سزا راکړي او آخرت کې هم مال سزا راکړي. نو د دې وجه نه زه به ځان د دې نه بچ کوم چې د آخرت ته سزا نه بچ کوم، د الله نه یره پکار ده انسان دپاره. دارنګې بعضې انسان د الله چې کومه یره ده هغه بل چاته حواله کړي، وای یره که یولسمه په ورځ باندې ما خیراتو نه کو نو د یولسمې پیر به رانه خفه شي، د یولسمې ځوان به رانه خفه شي. نو دا خیرات کول د چا دپاره وو؟ د الله د پاره. تا د غیر الله نه یره وکړه د هغه د پاره دی چې کوم دی د هغه نه ویری دی، نو دا یره د الله نه پکار وه، دا د غیر الله نه نه وه پکار. نو داسې یره د الله د خدای توب یره چې دا د الله نه وساته، د هغه یره چېرته د بل چا نه ونه ساتي. دارنګي وی بابا راضی د شپې را باندې کټړی بابا ما بابا ناراضی ها دا ست خپل کمزوري دا شیطان راضی او پتا باندې کټړی باباګان خو په دنیا کې کچره د چا کور ته وړې دی او په چا باندې کټونه اړولې نو چا به ورته دغه بابا نیک سړی ته به خلکو سوی چې راګیروي په لوړوي وویلې وای نو د مرګ نه پسې ظالم کوی راضی او بابا په ما باندې کټړی باباګان په چا کټونه نړۍ کچره نیک سړی هغه خو وای چې کټ د ته زنورم سم کم چې ثواب به وشي ا دې وای نه په ما کټ واړو ا په خوا به دا وای یره کټ را باندې د شپې اړای شیطان برا کټ په پیواړو لکه څنګه چې په ځوانۍ کې دوکه کول کوي انسان لا نو دغه رنگ چې کم نه نو کټ په پیواړې دو نو یره بیگا بابا دا مونږ یو لسمه نو ور کړی ځکه را باندې کټ واړې دو دا مختلف قسم یری د غیر الله نه کول ا دا چې کوم نه نو په اسلام کې نشته جایز اغه د خدای ته ویره د الله نه اوکا او دا هوایا چې زکم خلاف کوم مال به الله دې عقاب ان الله شدید العقاب الله چې کوم دې سخت بدله غستون کې دغه د بدلې نه ویریگا او اگر امدد کوا په تما نو دارنګي را مدد کول دې یری دا مطلب چې الله را له سزا رانه کی او دارنګي امید ساتل چې الله تبارک وتعالى برته ګناونه مات کی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا دا الله نه امید کی جماعه څومره ګناونه چې دکړي توبه او توبه سه الله پاک ویز بخون کی ما ته توبه او باسه ایز بخون کی نو د دې وجنه ها تمتی ساتل ان رحمت الله یقینا رحمت الله چې دی قریب من المحسنين نزدې دی دنی کی کون کو سرا سوک چنے کا لار اختیار کی اللہ پا کوئی زما در رحمت مستحق پو گرزی او دو طول نو چت نیکی دا اللہ توحید دے چی دا اللہ توحید دے اومنو نو اللہ تبارک و تعالی رحمت دا بدر تنیز دیشی او دا بدن چاپی رشی تو گوری نا چی اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تے و هو اللذی اللہ غزات تے یرسل الریاح بشرن چی رالی گی ہوا گان زیر بین یدی رحمتی مخکې د خپل رحمت نه چې هغه باران دی حتی تر دې پورې دا قلت صحابن کله چې اوچته کړي وریځه سقالن درنه سقناه نو چلو الله پاکوی مونږ دې لره لبلد میتن هغه کلی وچتا کلی مړتا یعنی کلی وچتا چې څوکړې والی فانزلنا به الماء نو نازل کو مونږ په دې باندې اوبو فاخرجنا به نوروبا سمنګ پدې سره من کل الثمرات دار قسم میونه كذلك نخرج الموت هم د غرنګي برابر هر کوم مړو لرا لعلكم تذكرون خامخا چې تاسو نصیحتو قبول کړئ دا الله تبارک وتعالى د توحید مسله بیانې دا او پاغي دلایل عقلی ذکر کول او بیا الله تبارک وتعالى نه د دعا غختلو ادب یو خود او بیا الله پاک زمکه کې د فساد کولونه چې الله تبارک وتعالى د دې زمکه د اصلاح لپاره کتابونه او پیغمبران او تاسو ته هغه صحیح لارې را لېږلې دي دا غې نه پس فساد پس مکه کې مکوي او الله را مدد کوي په یاره او په تم سره نو دلته اوس نور دلایل ذکر کوي د الله تبارک وتعالى وګوره هغه ذات ته چې را لېږي هواګانې زیری کله چې باران راځي نغې نه مخ کې یخ یخ یو غانی راولی زی نو کوم مسافری نغه یې را باندې ته ځان رسوم او کده چا مال و غیره بهر نو زر زر خپل مالونه زمیدار چې کم نه نو سنبال کی او کده چا غنم او د چا فصل چې کم نه بار پروتی نو یې را باران او غانی را لې ها باران راتلو ولري پل ار یو شیز خلق زای زای ته ورسی نو دا زیری خلق یو بل ورکی چې شکر دے سوکړه وا او باران بهوشی او موسم ډیر خسته شي او پدې سره با الله پاک د زمکینا زمنګ د خیر سیزونه چې کم دین راو باسي الله پاک وی زرالیګم هواګان زیری مخکې د خپل رحمت نه جباران دے حتی اذا قلت تر دې پورې کلا چوچته کړي صحابن اوریازه سقالن درنا سقناه نو چلو مونږ دی لرا لبلد میتین هغه کلی وچتا الله تبارک وتعالى ویدا واگان سشي دا واگان راشي او دی چې کم دینو دغه وریزی راوچتی کی او منګه چې کم زیت د دی وریزی رسول غواړو هغه کلی ته دا وریزی ورسو او په هغه ځای باندې باران شروع شي. نو دلته لپس د ریاح راوړی دی او بعض خلک وی ریاح چې جمع راشي دا د پاره د خیری او ریخ چې راشي نو دا د پاره د عذابی چې مفردی یو هوا. او په حدیث کې راځي اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، یا الله وګر زید دینه هواګانی او مګر زید دینه هوا یوا. نو دا هیڅ قاعده په اسلام کې نشته چې ریح د پاره د عذاب دی او ریاح د پاره د پاره د خیر دی. او په حدیث کې چې د نبی علی السلام کوم راځي اللهم اجعلها رياحا، یا الله وګر زید دینه هواګانی ولا تجعلها ريحا مي گرزو يو هوا. نو مطلب د حديث علماء کرام بیانې چې نبی عليه السلام مقصد دا چې الله واګانی وګرزي چې د ار طرف نه د اوریا زراګیره کی او باران په دې ځای باندې وشي، او چې کله یو طرف نو اوارا شي نو غوریاس چې کم دین ځان سره وتختي نو بل ځای ته لړ شي. نو د دې وجنا د باران په وخت کې یا الله ته وګرزي دې لره هواګانی چې د ار طرف نه د اوریا زراګیره کی او باران د دینه شروع شي، او یا الله یو هوای مگر زای کیو طرف ته وریزو تختی زمنګ نه. نو د دې وجینا دا س قاعده نشته چې ریاح د پاره د چکم دینو عذاب او ریاح د پاره د خیر او ریح د پاره د عذاب. الله پاک وی زدر علیکم دا واگانی زیری مخ کې د خپل رحمت نه چې باران دی، او کله چې دا واگانی راشي او دا وریزي پاغي کی او چتی شي الله پاک وی دا وچلو منګه غکلی وچتا په کوم کلی باندې چې د الله په کوم ملک باندې د الله اراده شوی. نو راتوی کو منګه فانزلنا به الماء، نو نازل کو منګه په دې باندې اوبو فاخرجنا به من كل الثمرات، نو روبا سو منګه په دې سره هر قسمه میوي الله پاک د دغه اوبو په ذریعه سره وګوره د زمکه نه زمنګ استاسو سمره د خوراک سيزونه کاغه غله دانه ده کاغه میوه دانه ده کاغه چې کم دی نو دو اوبو جمع کی دلی په زمکه کې او کنا دا غین مرغی او ساروی او انسانان او مختلف قسم خلق د دې غین پیدي اخلي. کذالک نخرج الموتى، اومدغه رنگ برابر کومنګ مړو لرا لعلکم تذکرون، خام خاج تاسو نسیت قبول کئ. کو سو کوی چې دا خوري خوري بدن دا ریزه ریزه بدن به الله څنګه جون دی کئ؟ الله پاک وای اگر ریزه ریزه چې تاسو وچا دانوا اغا سمکه تلړه او زمکه کې هغه کې نو پیدا شو، او د نو پیدا کېدو د باران او یاد او بو په وجه باندې هغه نه تیغې راولاړ شو، هغه تیغې دوره مضبوط شو چې غټې غټې ونې ته جوړ شوې او تاسو له میوې کوي. څنګه چې دا مې ژوندې کړو دغه رنګ څوک دې دا ونه وایي چې زه به سبا خاورې شویم او زه به څنګه ژوندې کېږم. الله مثال ورکو. نو په دې کې دویمه خبره د دې باب ذکر چې کم دی نو د دې مثال ورپسې انشاءالله دی 58 نمبر آیات کی راضی چې الله تبارک و تعالی دا غي بیان بکې انشاءالله. نو بیا راتلون کی درس کې به دا غي انشاءالله تفصیل کو. ولا تفسدوا فی الارض، فساد مکوې پس مکه کې بعد اصلاحها، پستو روغوالی د دینا پس ته اصلاح د دینا، ودوه را مدد کې دی الله لرا خوفن په یاره وتمان او په امید سره. ان رحمت الله یقینا رحمت الله تعالی قریب من المحسنین، نزدې دی دو موحدینو سره او نزدې دی د نیکی کوونکو سره. او هو الذی او د الله غزات دی یرسل الرياح بشرا چرالیږي او اغان زیری بین یدی رحمتی مکی د خپل رحمت نه چې باران دی. حتا تر دې پورې دا قلت صحابا کله چې اوچته کې یوریزا ثقالا درنا لا سقناه لبلد ميت، نوچلو منګه دیلرا کلی وچتا کلی مړتا یعنی کلی وچتا. فانزلنا به الماء، نرا راتوی کومن پدی معنی او بو یعنی نازل کومن دی باران لرا ها د وبو په شکل معنی. فاخرجنا به من كل الثمرات، نرا وبسومن پدی سردار قسم میونه. کذالک نخرج الموتى، هم د غرنګ برابر هر کومړ لرا لعلکم تذکرون، خامخا تاسو نصیحت قبول کئ. نن ان شاء الله د درس چټی بشي سو پور استاسو خوخه ده چې تاسو سره خوخه په هغه ورځ باندې به یا ان شاء الله چې دا دې باندې نه نه